لا یزال بنیانهم الذی بنو بناو همیشه باشند، لا یزال بنیانهم همیشه باشد عمارت ایشان، الذی بنو آن که ساخته بودند، ریبتن فی قلوبهم سبب شک و نفاق در دلهایشان، سبب شک و نفاق در دلهایشان می باشد، الا ان تقطع قلوبهم مگر که پاره پاره شود دلهایشان. این شک و این دلدلی همیشه می ماند. انمیل کل امریکا و شک است که این چی کارش صورت گرفت، تجاوز ما بر حریم مسلمان ها آیا منافع به ما داد یا ضربت بر ما زد. انمیل دو گروه تقسیم شدن، تعدادشان تعداد زیادشان میگه که کار بسیار زشتی صورت گرفت که حالی چی رقم خود از پیش جمع بکنیم، تعدادش حالی هم ظالمانه و وقاحانه میگه که کار خوبی کردیم، ولی این شک ادامه پیدا کرد که انشاءالله سقوط که صورت بگیره از کاخهای استکباری، از او بعد بس وقتی که اینها اسباب را میخوان پیدا بکنن، تعدادشان مشخص هم خواهد گفت که اسبابش علمی بود که ما به سرزمین اسلامی تجاوز کردیم و تعدادشان شاید این را قبول نکنه و او که کسی قبول نمیکنه در حقیقت خود را اغفال میکنه، خود را اغفال میکند. والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ببینیم که قرآن کریم ایت یک موضوع را بر ما میدهد که بنیادهای کفری که امارت کردن همیشه سبب شک در دلهای همه کفار و منافقین میشود و خداوند متعال عالم و با حکمت که چرا این رقم زمینه ها مساعد می شود. الله به خوب علم دارد. یکی از وسایل بیداری امت اسلامی هم است که بیگان بار با چپات های کفار روبرو شوند، غیر از بز خواب می کند. مسئله است که مسئله جهاد و مسئله خون دادن و مسئله انقلاب و چگونگی زندگی کردن با دین، این مکلفیت ماست. ما به خاطر این اهداف خود را به الله فروختیم. وقتی که این کار صورت گرفته باشد، بنان این موضوع طرح نمیشد که الله چرا بر ما حکم میکند بر جهاد، الله چرا بر ما حکم میکنه که اینه کار بکن. در مقابل این موضوع ما چیز دیگری خریدیم که او جنت است. پس آنانی که جنت خریده باشند و خود را به شریعت خدا پیشکش میکند، پس اتباع شریعت بکند و شریعت خدا بهش بعد از زندگی خود تطبیق بکند. ان الله اشترى من المؤمنين، بشک الله خریده از مؤمنان، انفسهم نفوس ایشان را و اموالهم مالهای ایشان را، به ان لهم الجنه، به این که باشد برایشان جنت. چی میکند؟ یقاتلون فی سبیل الله، جنگ میکنن در راه خدا، کارزار میکنن در راه خدا، فیقتلون و یقتلون، پس میکشن، فیقتلون میکشن کفار را، و یقتلون کشته می شوند بعضن، وعدن علیه حقا، وعدهی که هست بر خداوند متعال راست، که تورات در تورات و الانجیل در انجیل و القرآن در قرآن. و من اوفا به عهدی، و کیس وفا کننده تر به عهد خیش من الله از خدا، فاستبشروا، پس خوش باشید، به بیعکم، به خرید و فروش خود، الذی بایعتم به، آن که معامله کردید با آن با خدا، و ذلک هو الفوز العظیم، و این معامله تان کامیابی بزرگ است. الله اکبر. حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه می فرماید که آیه مبارکه که نازل شد، مرد از انصار خب پیامبر خدا علیه السلام آیه را در مسجد شریف تلاوت کرد، یک صحابی به اصلاح تک تکیه کرده بود، خیست و گفت که این چیزی که نازل شد آیه قرآن کریم بود؟ صحابه گفتن که بله بله، الله جل جلو یه آیت را نازل کرد. بعد از این با چیغ زد که بیع ربیح لا نقیل ولا نستقیل، به به چه معامله پرسوری است، نه این معامله را باز میگردانیم و نه هم اگر از بازگشتی از ما در مقابله بخواهد آن را نمیپذیریم، آن را نمیپذیریم. چه معامله پرسودیه، واقعا بسیار پرسود معامله است. ان الله اشترى، خداوند متعال خرید، پنج رکن عمده معامله در اینجا وجود دارد. ببینین که ان الله اشترا، خریدار، خداوند متعال خریده، فروشنده، من المؤمنین انفسهم، از مسلمان ها جانهایشان را، و اموالهم بان لهم الجنه، مبیعتی از جنت. سمن چی است؟ وجود مسلمان. سند معامله را خداوند متعال امضا میکند، وعدن علیه حقا، این سند معامله شد. بنان پنج چیز در اینجا وجود دارد، از اینکه در محکم معامله وجود ندارد. و این صحابی هم میگه که بیان ربیع بسیار معامله باسود است، نه ای را باز میگردانیم و نه اگر ما خواسته شود که ای را فسخ بکنیم فسخش هم نمیکنیم. خداوند متعال خرید از مؤمنان نفسهایشان را، مالهایشان را، به این که باشد برایشان جنت. چی میکنن؟ یقاتلون فی سبیل الله، در راه الله میجنگن. یکی نه که خواب بکنن باز بگه خداوند متعال ما را خریده، چی میکنه ایدش خنداره؟ الله کسی را میخرد که یقاتلون فی سبیل الله، در راه الله براین، چی میکنه این رقم برای که میبراین خواهیم جان ما چطور میشود؟ فیقتلون، میکشن کفار را، و یقتلونه، بعضا کشته میشون، شهید میشون، وعدا علیه حقا، وعده‌ای که وعده‌ای هست بر خداوند متعال راست، فی التورات والانجیل والقرآن، بر تورات و انجیل و قرآن. و من اوفا به عهده من الله، و کیس وفا کننده تر به عهد خود من الله از خدا، پس تبشیرو، پس شاد باشین، خوش باشین، به بیعه کن، به خرید و فروشید خود، الذی بایعتم به، آن که معامله کردید به آن، و ذالک هو الفوز العظیم، و امیز کامیابی بزرگ، پس تبشیرو. ببینیم بشارت از بشره، ببینیم چهره یک خوشاین بوده باشد، از باید مجده نیک به کسی داده شد، در جبین و در رویش یک دیگرگونی پیدا می شود که اشاره به خرسندی و خوشحالی است. التائبون العابدون، آن مؤمنان توبه کنندگان، الحامدون، سناگویان الهی، السائحون، بی تعلق ماندگان یعنی روزداران، السائحون یا مهاجرین، الراکعون رکوع کنندگان، الساجدون سجده کنندگان، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، و امر کنندگان به نیکی و منع کنندگان از عمل بد، و الحافظون لحدود الله، و حفاظت کنندگان خود را برای و حفاظت کنندگان حدود خداوند متعال که الله آن را تعیین کرده است، و بشیر المؤمنین، و مجدبت مؤمنان را. قرآن کریم در ایجا بر ما آنانی که خداوند متعال جان و مالشان را میخرد، از هر کس نمیخرد، جرا الله غنی است، از کی میخرد خدا؟ از اون مسلمانی که در راه خدا میجنگد ولی در تعلیق چنین صفات نیک هم داشته باشد. التائبون، آن مؤمنان توبه کنندگان را که عمل بد کردن پس به الله رجوع میکند. شش صفت مربوط خودسازی است، و دو صفت که صفت هفتم و هشتم است به وظایف اساسی اجتماعی مسلمان ها تعلق می گیرد، و صفت نوام حکایت از مسئولیت همگانی در ساختار حکومت اسلامی را توضیح می دهد. یعنی نو صفت در ایجا الله بر ما شما می کند. التائبون، اگر خود می سازی آن مؤمنان توبه کنندگان را، یک. العابدون، آنانی که عبادت کننده خدا هستند به ظاهر و باطن. الحامدون، سناگویان الهی، همیشه استغفار و سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر میگوید. الحامدون، ببینید که اگر یک بار زبان خود را به یاد خداوند متعال نگاه داشتیم یقینا که اصلاح میشیم. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری در آخر کتاب خدا آورده و جرشانه که کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان للرحمن، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. تو کلمه که بسیار به زبان سبک است، در ترازوی میزان بسیار گران هستند، پیش الله بسیار محبوب هستند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این را بگوی از الحامدون، سناگویان الهی، الصائحون، مردمی که به تعلق ماندند، به تعلق ماندند از خوراک و از نوشیدن و از شهوات، این روزداران. یا الصائحون آنانی که هجرت به خاطر خداوند متعال میکنند، ترک گناه میکنند. الراکعون آنانی که رکوع کننده هستند، به الله همیشه رکوع میکنند و آنانی که سجده میکنند به الله. این شش صفت اگر ببینین که در ما در اینجا واو نیست. التائبون العابدون، ات نگو التائبون والعابدون والراکعون والحامدون، نگو. وقتی که در مسئله امر بالمعروف میشه الامرون بالمعروف و النهون عن المنکر، اینجا واو عطفه را میاره. علت ایست که تنها امر بالمعروف کفایت نمی کند. این آیت تبلیغات را چی میکند؟ کمک به طرف اصلاح و وادارشان میکند. قرآن میگه که الامرون بالمعروف، آنانی که به نیکی ها امر میکنند. بعد همیشه تمام این کار خوب است، خوب است، خوب است، نه در پهلویش و ناهون عن المنکر، منع کنندگان از عمل بد. یعنی ما هر دو کار را باید بکنیم، یک طرف کار خوب میکنیم بر مردم که کار خوب است خوب بکن، دیگر در پهلویش کار بد را باید منع بکنیم. این رقم نمیشود که ارگاه که برش برای حکومت بگو چی میگه؟ خب گفته برین صاحب دیگر که میشه مردم نماز بخونه. ما کی گفتیم که مردم نماز نخونه؟ ما کی گفتیم که مردم روزه نگیره؟ ما کی گفتیم که مردم این کار را بکنه؟ و در پهلویش که این کار تنها کفایت نمیکنه، این مبتذلیات و این بیدینی و این بیهجابی، این چیزا هم به ختم کردن ضرورت دارد. از این خاطر و نهون عن المنکر والحافظون لحدود الله، و حفاظت کنندگان مرزهای الهی. مرزهای خداوند متعال چی هست؟ این مردم و بشر المؤمنین، مجدبت مؤمنان را. این مردم که مرزهای خدا را نگاه میکنن، مرزهای خدا را دو گروه نگاه میکنن، مجاهدین و علما. مجاهدین نگاهش میکنه از ضربات دشمن که بر پیکر سرزمین مسلمان ها وارد شود، و علما نگاهش میکنه از بدعت و از رسومات بیمعنایی که به نام دین داخل شود، و مسلمان ها علما نگاهش میکنه که فکر میدهد در مقابل هر توطئه فکری و علمی دشمن چی میکنه؟ الله جل جلاله با واسطه از اینها سرحدات دین را نگاه میکند. برای کمال ایمان از این خاطر ضرور است که مسئله ولا و برا این باید توضیح شود. چی را دوست به دوستی میگیریم، از چی اظهار دوستی نمی کنیم با چی کسی، این موضوع موضوع دینی است، موضوع بسیار مهم است. از این خاطر قرآن کریم بعد از این صفات این مسئله را هم عنوان میکنه که چی کسی را دوست داشته باش و با چی کسی دشمنی باید بکنی. ما کان للنبی والذین آمنوا، سزاوار نیست مر پیغمبر را، والذین آمنوا و آنان را که ایمان آوردند، ان یستغفروا للمشرکین، که طلب کنند آمرزش را برای مشرکان، ولو کانوا اقربا، هرچند از نزدیکانشان باشد. این واسه سزاوار نیست. اول نکتهش ایست که برای پیغمبر و مؤمنان سزاوار نیست که طلب آمرزش بخوان برای مشرکین، ولو کانوا هرچند باشند اول قربا، نزدیکانشان بوده باشه، اول قربا نزدیکترین قومش بوده باشه، پدرش بوده باشه که کافر بود، دیگه باز کنارش میگذارد. من بعد ما تبین لهم، بعد از آن که روشن شد ایشان را، انهم اصحاب الجحیم، که بشک اینها اهل آتشند، اینها اهل آتشند، دیگه بازی سزاوار برش نیست. موضوع به خاطر ازیست که اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چون خودشان که ایمان آوردن، بعد در حق والدینشان که مسلمان نبودن استغفار شروع کردن، استغفار شروع کردن، خدای مادر مرا ببخش، خدای پدر مرا ببخش، این کفار زدن. چون اونها به شرک مرده بودن، الله ای آیت را نازل میکنن که مناسب نیست پیغمبر را، و آنانی که ایمان آوردن از اینکه استغفار برای مشرک بخواهد. بنان یکی هم براءت از کفر و شرک، یکی از وجائل مسلمان هاست. کسی که مشرک و کافر بود نمیتونی بزرگ دیگه استغفار برش بخوایی. ارسان که اولی قربا، اگرش نزدی یکی قریبت بوده باشد،

روبرومی شدن، مشکل بود که خداوند که از نظر تعقلی اینا کامیابی حاصل میکردن. خداوند مطال دشمن را در دلش تشویش آمد و عقب نشینی کردن. یکی از آسانی همین لقد تاب الله علی النبی، به تحقیق آسانی آورد خداوند مطال بر پیغمبر و المهاجرین و بر مهاجران و الانصار و همچنان بر مجاهدین انصار و المهاجرین بر مهاجران و الانصار به انصار پیامبر و مسلمانان. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، آنانی که پیروی کردن او را در وقت تنگی و سختی. من بعد ما کاد یزیغ، بعد از آن که قریب بود که یزیغ قلوب و فریق منهم، میل کند دلهای گروهی از ایشان. ثم تاب علیهم، بازگشت خداوند متعال علیهم بر ایشان بر رحمتش. انه بهم رؤوف الرحیم، بیشک خداوند به ایشان مهربان و رحیم است. خداوند متعال با مسلمانای مهاجر و انصار و آنانی که پیغمبر را در سختی و تنگدستی حمایت کردند، از این هم نجاتشان ده که دلهایشان میلان بکنن به انحراف، دلهایشان میلان بکنن از این که عقب برون. حضرت ابو خیشمه رضی الله عنه او می فرماید که ما کسی هستیم که آیت و خداوند متعال در حق ما نازل کرده. من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منهم، قریب بود که میل کند دلهای گروهی از ایشان به طرف انحرافشان. ثم تاب علیهم، بازگشت خداوند متعال بر ایشان. میگه چی رقم بازگشت کردم؟ آمدم در خانه خود که زیر سایه درخت شستم، اوام پیشوری من گفتم تو بسیار خوب می رود. خانمم گفت نان بسیار خوبه که تو میوره در بشقاب آورد، پیشوری ماند. وقتی که من در شارزانه زده رفتم که بخورمش، گفت یک بار در دلم آمد که ای انسان، تو در اینجا زیر سایه میشینی، نان و میوره میخوری و محمد علیه السلام در این گرمی سفر میکند. گفت اما تو سرسپس به اصلاح چادر انداختم، شمشیر خود میگیرد و با پیغمبر خدا علیه السلام پشتش میرود. از دور که معلوم شد یک نفر تنها میاد، پیغمبر خدا علیه السلام هم تو روی گشتن به صحابه رو که بخن ابو خیشمه است. وقتی که نزدیک شد، پیغمبر خدا بسیار زیاد خوش شد با آمدن از این مبارک و او میگفت که این آیت در حق ما نازل قریب بود که دل ما هم گفت کس شود از این که در جمله کسای بوده باشن که از جمله متخلفین، ولی خداوند متعال رحمت بر ما کرد. و علی ثلاثه الذین خلفوا، و بازگشت خداوند متعال بر رحمت به سه نفری که الذین خلفوا، آنانی که در مدینه باز مانده بودند. حکم توبه ایشان چی مونه؟ الذین خلفوا در جمله معنای خلفوا باز مانده بود، حکم قبول توبه از آنها، حکم قبول توبه از آنها. از این خاطر این به معنای تخلف نباید ترجمه بکنیم، حتما متخلفین نیستن. خلیف و باز مانده بود حکم قبول توبه ایشان. حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تا وقتی که تنگ شد بر ایشان الارض زمین، بما رحبت با وجود فراخی آن، و ضاقت علیهم انفسهم، و تنگ شد بر ایشان جانهایشان، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، و یقین کردن که نیست پناه من الله از قهر خدا الا الیه مگر بسوی خدا. ثم تاب علیهم لیتوبو، پس رجوع نمود خداوند بر رحمت بهشان. لیتوبو، تا توبه کنند. ان الله هو التواب الرحیم، بیشک خداوند متعال اوست قبول کننده توبه، الرحیم و مهربان. این آیه که نازل شد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نماز صبح ایره تلاوت کرد. این آیه رو وقتی که تلاوت میکنه، اصحاب پیامبر خدا علیه السلام سخت خوش می شوند. و یکی از صحابه می دود به طرف کعب ابن مالک و از دور تیق می زند که مبارکت باشد، مبارکت باشد. وقتی که خبر می شود، حضرت کعب ابن مالک همی کالای تن خدا دیگر چیز ایره برای کسی که برش مجده داده به او می دهد، اما تو برش هدیه می کند. ما بر زیره میگم در خوشخبری که برش داده میشه با در عوضش چیزی آدم برش میدهد، نمیگم یاد چی مجده مربطه. او همین کالای خود برش داد، بعد چون کالای دیگر هم نداشت، از کسی دیگری با عاریت گرفت دیگه کالا را تازه خدا با بنصر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برساند. واقعا روز بسیار خوشی است که خداوند متعال در قرآن کریم توبه کسی را قبول بکند. الله اکبر. آنچه که از آیات به دست میاره کیست که قطع رابطه با مجرمین یکی از وسایل اصلاح مردم است. پیامبر خدا علیه السلام با این مردم قطع رابطه کرد. دوم نکته ای که قطع رابطه اگر با مجرم ما بکنیم اونها اصلاح می شوند، اگر نکنیم به جرمشان دیگه هم پیش می روند. از این خاطر مردم های بیدین را نه در خانه تان بانین در خانه نمان، زیرا مردم هایی که نماز نمی خوانه، بیدین است، شریعت خدا را تطبیق نمی کنه، دیگر با اون مردم نه چاپلوسی بکنین و نه هم وقار حیثیت برش رعایت بکنین که صاحب صاحب کده بری برش، بلکه با صراحت برش رمت با جبین بسیار ترش بود که من هیچ گپی با تو ندارم، چون خلاف دین زندگی میکنی نمیتونم با تو زندگی بکنم و نمیتونم تو رو در خانه بیارم و نمیتونم تو خانه تو بروم. این گپی واضح و روشن است. هرگاه این قطع روابط با مجرم صورت میگیرد خود با خود خود را اصلاح میکند. مشکل ما در این جکر است که ما میبینیم مردم ها ریسفه در مسجد میآیند، دهانش بچهش نماز نمیخونه، دخترش نماز نمیخونه، یا اگر با این مجرم قطع روابط بکنه خود با خود جور میشود، خود با خود جور میشود. این شکلش امو زنان بی حجاب و بد حجابه که در بازار میگرده، هرگاه ما قطع روابط باشین این مردم بکنه خود با خود جور میشود. بنام ضرور نیست کل کار را باید قد سوتا بکنیم، یک تعداد کار را خود ما باید بکنیم، خود ما بکنیم اصلاح در جامعه میاد. با بی نمازا رابطه را نگی، فرزند تا بگه اگر بچه مستی در نماز میری، اگر نمیری به خاطر خدا ترک رابطه با تو میکن از خانم میکشمت، با ببین که چطور به نماز نمیاد. دوم نتا بعضی گفا را با صراحت باید آدم بگوید، برش بگو دخترم بچه‌م ببین مرا دوست داری؟ میگه تعویض که میگه آه دوست دارم. پس دوستی ما در گرو شریعت خدا هست. هرگاه شریعت خدا به تو بد بگه من هم بد برات میگم، هرگاه خدا تو را بد بگه من برات بد میگم، خدا به این صفاتی که تو داری برات بد میگم من هم برات بد میگم، از پیش خفه هستم. بنا اگر خدا اصلاح نکردی از خانه تو را میکشم، به خاطر خدا یک بار فرزندتان را بکشن که الله هم خوش شود، خدا هم خوش بکنیم به میدقم گب. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنان بترسید از خدا و باشید با راستگویان، باشید با راستگویان. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت کرده می فرماید که علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، بر شما بوده باشه همیشگی به راستگویی، زیرا راستگویی انسان را هدایت میکند به طرف خوبی ها و هر خوبی هدایت میکند انسان را الى الجنه و سوی جنت. و ما ازال الرجل يصدق، همیشه یک نفر راست میگه و يتحرى الصدق، در فکر راستگویی هم میباشد، حتی یکتب عند الله صدیقا، تا پیش خداوند متعال راستگویی نوشته میشود. بعد میفهم که کذب بر ضد ازی است، ایاکم والکذب، بر شما بوده باشد دوری از دروغ. چرا؟ فان الكذب يهدي الى الفجور، دروغ انسان را هدایت میکند، راهنمایی میکند به طرف بدکاری. و ان الفجور يهدي الى النار، بدکاری انسان را هدایت میکند به طرف آتش. و ما يزال الرجل يكذب، یک انسان همیشه دروغ میگوید و يتحرى الكذب، همیشه در فکر دروغ است، حتی یكتب عند الله كذابا، تا اینکه پیش خدا هم دروغگوی نوشته میشود. حضرت کعب ابن مالک میفرماید بعد از اینکه این آیت نازل شد در زندگی دروغ نگفتم. این آیت که نازل شد دیگه هیچگاه قسم به خدا کردم که از زبانم چیزی را عملا اشارتا دروغ باید صادر نشود. و این موضوع هم بسیار روشن، شما خبر دارین که مسلمان میتوند دروغ زنا بکند، قتل بکند، دزدی بکند، حتی نماز نخواند، ولی مسلمان دروغ نمیگوید. از شأن مسلمان این نیست که دروغگوی بوده باشد. حالی بیاین به جامعه خود یک بار ملتفت شویم که این ملت ما مگرم دروغ پیدا نکنه که راست بگوید. عجیب است، اینقدر دروغگوی ملت، یک دروغ که در هر مجلس بشینه دروغ است، دروغ است، دروغ است، در دکان دروغ، در دفتر دروغ، پیش زن و اولاد دروغ، مال حرام هم یار عباس میگه اعتراض. خب گفتن نمیتونه. ببینین که یک کسی جرأت نداره که بزنش بگه ما رشوت خوردیم. اینجا که میاره بابا دروغ ورس میگه که یک کسی هم تو داد به اصلاح. اصلا یک گپ میزنه. پیش خدا خود تو دروغگوی هستی، الله بعد نوشتهش میکند. مهم بازی که در روز آخرت با این دروغت معلوم میشود که در پشت دمت یک لیوای غدر بزند. ما کان لی اهل المدینه، نیست سزاوار برای اهل مدینه و من حولهم من الاعراب و آنان را که در اطراف ایشانن از بادیه نشینان، ان یتخلفوا عن رسول الله، که پس مانن از همراهی رسول خداوند متعال در غزوه، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و نه این که توجه کنن به جانهای خود زیادتر از نفس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. این مناسب نیست که تو به خود زیاد متوجه شوی و به دینت و به سنت پیغمبر متوجه نشده باشی. ذلک بانهم، این حفظ جان خود را تقدیم کردن به حفظ جان دین پیغمبر و به این معنی از تخلف، به خاطر ازی سبب است که لا یصیبهم ظمأ، نمیرسد ایشان را تشنگی، ظمأ تشنگی، ولا نصب و نه هم رنج، ولا مخمصة فی سبیل الله، و نه گرسنگی در راه خدا، ولا یطعون موطئا، و نه پایمال میکنن به سم کفهای اسب خود، موطئن جایی را، یغیظ الکفار، که بخش مارد کفار را، ولا ینالون من عدو نیلن، و نمی رسد هیچ ضربه از دشمن بر آنها برسیدنی، الا کتب لهم به عمل.